Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Huzurlu bir hayat, sıkıntısız bir kafa, dertsiz bir beden bütün insanların hayalidir. Bu hayale kaç insan ulaşmıştır bilemiyorum. Ulaşılır mı böyle bir hayale? Onu da bilmiyorum. İnsanlık ağrı kesici ilaç icat etti sonunda. Yani filan ilacı kullanınca ağrı hissetmiyorsun. Bunun paralelinde dert unutturucu psikiyatrilerin kullandığı ilaç da keşfetti. Tabii ki bilimsel kurallar doğrultusunda doktor reçetesiyle. Ama insanlık dert istemediği için huzurlu, her yeri pembe görecek bir mantık arzu ettiği için uyuşturucuyu keşfetti. Hayatını zehir edeceğini, sağlığını bitireceğini, toplumda onu yok duruma getireceğini, belki karakollarda, hapishanelerde ömrünün geçeceğini bildiği halde uyuşturucuyu insan çare gibi gördü. Sonunda tabii ki sonuçlar, uyuşturucunun sonuçları ayrı bir mesele. Onu hiç girmemize gerek yok. Ama insanın bir huzur arayışı vardır. Derler ya, çoluk çocuğunla akşam oturup şöyle mutlu bir gece geçirmek. Bu olur. Ama bir gün bir huzursuzluk gelir, içeriden, dışarıdan vesaireden. O gecenin neşesini, yıllarca neşeli gibi duran geceleri, muhabbetleri birden bitirir götürür. Sel gibi. Ektiğini, biçtiğini, neyin varsa bakıyorsun bir günde götürüyor. Dış nedenler, iç nedenler hangisi olursa olsun, şöyle bir soru soracağız. İnsan neden huzurlu bir kafayla bu hayatı yaşayamaz? Yani dertlerden, gam ve kederlerden uzak olamam mı? Sorumuz bu. Cevap, bunun %100 olur cevabı insan için mümkün değildir. Neden değildir? Parayı huzur kaynağı görüyorsan, sana diyeceğim ki, o paranın korunması ve sürekliliği öyle bir dert ki, parası olmayandan daha dertlisin sen. İş adamları, işçilerinden önce fabrikalarına, iş yerlerine geliyorlar. İşçiler rapor alıp gelmiyor, oraya, hasta da olsa oraya geliyor. Demek ki para değil mutluluk için %100 yeterli. Bedenine, sağlığına güveniyorsan, hastalık korkusu hafif bir düşündüğünde bastırır. Bulut gibi basar, göz göz görmez. Güç, kuvvet ve benzeri şeylerse hepsini zafiyet var. Hepsinin de tamamının üstünde ben öleceğim korkusu var. Gençken ya hayatı yaşamadan öleceğim diye korkacak. Yaşlanınca da nasıl öleceğim diye korkacak. Yani bütün dertleri bitirdik, hayatın sürekliliği yok. Bu da çok büyük bir dert. Evet, hayvan gibi yaşayan birisinin derdi olmaz. Ne kendi hastalığından dert eder. Ne annesi hastadır, çocuğu hastadır, eşi hastadır, ondan dertidir. Yani biz insanlığı konuşuyoruz. Olgun, medeni bir insan dertsiz olur mu? Ya uyurken olur, hissedemez derdini. Bir gün olur, iki gün olur ama sürekli 10 senedir hiçbir dert yok, gam yok, tasa yok, keder yok. Berrak bir kafayla yaşıyor. Çok zor. Ölüler mezarda böyle bir huzur içinde olabilirler imanla gittilerse. Başka yok. Ama insan buna rağmen aklındaki, zihnindeki sıkıntıları, ölüm nedeni, intihar nedeni, hayata küsme nedeni yapmadan yaşayabilir. Ne gibi? Yani bir insanın mesela parmağı bir yere takılıyor, hafif kırılıyor, acıyor. Onu ne yapıyor? Gidiyor doktora, doktor yerine getiriyor, alçıya alıyor, ağrı kesici de veriyor. Parmağında sargı var, işine gücüne devam ediyor. Arabası da kullanıyor arada. Bu hayattır işte. Hayat olmayan bölüm hangisidir? Gözünü o kırık parmağına bakıp, bu parmak kırıldı. Artık defolu parmak. Buradan bakıyor, şuradan bakıyor, bir daha bakıyor. Oynatıyor, bakıyor, oynuyor mu? Bir daha kırılacak mı? Bir saat sonra bir daha bakıyor, iki saat sonra bir daha bakıyor. Hah, sıkıntı burada. Bu parmak kırığı ve alçısı örneğini insanın zihnini meşgul eden her olay için kullanabiliriz. Bu illa parmak kırığı olmaz. Eşinin işe giderken asık suratlı işe gitmiş olmasını, ondan arzu ettiği bir şeyi yapmadı diye hanımına gönül kırıklığı koymuş bir adamın işe gitmesini, o taraftan veya bu taraftan bakalım. Yani 10 dakikalık bir olayı 10 saatlik hamur gibi yoğur yoğur yapar bir insan, o derdinin kölesi olmuş insandır. Öbürü de dert görüyor ama akşam gelince toparlarız, özür dilerim, biter diye düşünüp işine gücüne bakan bir insan var. Aynı derdi oturup bir daha tefekkür eden insan var. Yanlış burada. Bunu büyüttüğümüz zaman panik insanlar, depresyon yaşayan insanlar, sıkıntısı bitmediği için zihninde huzur bulamayan, huzursuzluğundan dolayı eşiyle mutlu olamayan, çocuklarının varlığıyla zevk alamayan, hatta ibadetler yapamayan, zaman zaman becerip şeytan bunu büyüte büyüte büyüte koca bir uzay balonu kadar yaptıktan sonra Allah'a küstüren, haşa. Yani madem mesela duyuyorum gençlerden, Rabbim onları da affetsin, bizi de affetsin. Yani madem beni seviyor Allah diye başlayan çirkin çirkin cümleler kuranlar, bütün bunlar bu ur dediğimiz zihindeki, akıldaki, kafadaki birikmiş uru besleye besleye insanlığını ve Müslümanlığını kemiren bir canavara dönüştürmüştür. Doktora gitmeyerek bu hatayı yapmıştır. Psikiyatra gidip muayene olmayarak ya da muayene olduysa bile ya bu beni deli zannetti, benim derdim var, deliliğim yok deyip tavsiyelerine uymayarak birinci hatayı yapıyor. İkincisi de biraz sonra konuşacağız inşallah. Allah'a imanı konusunda sıkıntı var bunun. Kaza ve kadere imanında sorunu var. Bunu geliştirmeyerek, bile bile kendi kuyusunu kazarak insan bu hale gelebilir. Ama bunun yanında şüphesiz farklı sebepler de var. Mesela genetik sorunlar elbette var. Yani bunları yok kabul edemeyiz. Çocukkenki yaşanan sorunlar var. Hayatın bir türlü rayında gitmeyen, yerli yerine oturmayan sorunlar var. Hastalık, farklı hastalıklar var. Yani mesela kendisi veya çocuğu üzerinde bir kanser tedavisi uygulamak zorunda olan bir insan için şüphesiz ne dert ediyorsun demek kolay da o kadar da kolay dert etmiyorsun, ediyorsun düşünülemez. Yani bu vakıa, başarısız evlilik yapmak veya evliliği becerip idare edememek. Çok ciddi bir konu bu. Bunlar temel nedenler. Bu evlilik konusuna küçük bir ayrıntı daha getirmek istiyorum. Umumiyetle gençler bir evden kız isteyecekleri zaman kız babaları, anneleri araştırma yaparlar. Dindarlığı, Müslümansa dindarlığını araştırır. Varlığı var mı onu araştırır. Daha önce kötü işler yapmış mı onu araştırır. İşi var mı onu araştırır. Fakat kardeşlerim, bir de bu delikanlı aile idare edebilir mi? Eş idare edebilir mi? Bu kabiliyetini de ölçmek lazım. Aynı şekilde her şeyi güzel, okumuş, ahlaklı, dindar, kabiliyetli bir kız bunlardan 100 puan alıyor olabilir. Yabancı bir erkeğin bir ömür çilesine katlanabilir mi? Çocuk yetiştirirken külfete katlanabilecek mi? Günün birinde ekonomik kriz olduğunda idare mekanizması devreye girecek mi? Böyle bir kadın mı? Bunu da bakmak lazım. Evet, Bakılsa da bakılmasa da nikahın varlığına bir zararı yok buna. Nikah nikahtır gene. Ama ortada bir gerçek var. İnsan idare edebilmek, ev idare edebilmek sadece parayla olmuyor. Bu çocuğun dairesi var, babası daire vermiş ona. Maaşı da var, işi de garanti demekle olmuyor. Hiçbir insan öbür insanın fotokopisi gibi aynısı değil. Herkes farklı bu dünyada. Zevkler farklı, anlayışlar farklı, iradeler farklı. Hatta inşallah onu da konuşacağız. Renk tutkularımız da farklı bizim. Yani psikolog kardeşlerimiz kusura bakmasın, onların alanına giriyor bu. Diyelim ki kıpkırmızı renklerden zevk alan bir insan, bembeyaz renkleri seven bir insanla bir evde, evet boşanmayı gerektirecek kadar tartışmalı bir ortamda olmazlar ama o evde aranan huzur farklı çaplarda ve farklı başlıklarda sürekli kendini arızalı duruma getirtirir. Yani bu önemli bir konu. Evet, evliliğin varlığını yokluğunu gerektirecek düzeyde değil ama önemli bir konu bu. Renk zevklerimiz bile farklı. Buna rağmen, farklara rağmen idare edebilmek, sabredebilmek, hak verebilmek, evet ben böyle istiyorum ama bunun da haklı tarafı var diyebilmek, evliliği hak etmenin gereklerinden olmalı. Bir de küçük bir huzursuzluk nedenlerini sayıyoruz ya, onlardan biri olarak da kullanılan gıdalar ve benzeri farklılıklar, hatta maazallah, Allah muhafaza buyursun, uyuşturucu tutkunluğu oluşması zaten o, yani helakin ucuna kadar yaklaşılmış demektir. Dostlardan, sevilenlerden birinin kaybolması, yani helak olması veya ölmesi ya da hastalanması. Buna maalesef, yani hayvanları sevip o tutkuyu, mesela kedi seviyor. Kediyi 3 sene, 4 sene besliyorlar. Kedi eceli gelip ölüyor ya da işte düşüyor, ölüyor diyelim. Ya da hastalanıyor, ölüyor. Çok fazla boşlukta olan birisinin helak nedeni olabilir bu. Kedisiyle beraber onun huzuru gidebilir. Doktora gidip tedavi olanları duyuyoruz. Kedim olmadı diye. Kedim şöyle yapmadı diye. Hatta çok garip bir örnek. Evdeki kedisinin yavruları o kedinin renginden olmadı diye matem tutuyor insanlar. Yani bu delilik diyeceğim ama yaygın bir delilik olduğu için de kimseyi deli olarak itham edemiyorum. Ya kedinin sana mı soracaklar da rengi, yavrusunun rengi, annesinin rengi gibi olacak? Hayata hazırlıksız olmak ve hayatı kendin istediğin gibi direksiyonla çevirir gibi çevirebileceğini zannetmek anlayışından ya da anlayışsızlığından kaynaklanıyor. Kullanılan, sağlıkla ilgili kullanılan ilaçlardan kaynaklanan bir yan etki olabilir. Bedensel sıkıntılara maruz kalmaktan olabilir. Hayatı yaşamaktaki yöntem hatalarından kaynaklanabilir. Veya tüketilen gıdadaki hatalardan, yanlışlardan, ölçüsüzlüklerden kaynaklanabilir. Hangi sebeplerde olursa olsun, demek ki insanın bir huzursuzluk ortamı olabilir. Bunun belli nedenleri var. O nedenlerin mümkün değil, böyle yaratıldı, böyle gidecek boyutta olanı var. Ama bunun tedavi olabilir, düzeltilebilir, kaldırılabilir, telora edilebilir olan bölümü de var. Bu bölümüyle ilgili konuşuyoruz biz. Bir insanda huzursuzluk olması nasıl anlaşılıyor? Yani şimdi biz bunda bir huzursuzluk var, panik var, rahatsızlık var, depresyon geçiriyor. Hemen böyle her canı sıkılınca ya da sinirlenince kullanacağız mı? Hayır, belli işaretler var. Yani bu işaretlerde bir yoğunluk olursa, mesela bir psikologla, bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilebilir. Yoksa böyle her hoşumuza gitmeyen durumda bunda panik var, bunda depresyon var, bu hiç psikiyatrik hasta filan. Bu abartı, bu yanlış. O işaretler, yani göstergeler bakımından ele aldığımızda insanın huzursuzluğunun temel göstergelerinden biri geçmiş trajediler üzerine takılıp kalmasıdır. Yani mesela Allah muhafaza buyursun, çocuğu ölen bir anne, yani kendisi 40 yaşında, çocuğu 3 yaşında öldü. Bunu unut, boş ver diyecek halimiz yok herhalde. Yani bir annenin normal ölümle de olsa çocuk kaybetmesi bir facia, büyük bir trajedi. Bunu anneden unutmasını isteyemeyiz. Ama 10 sene sonra yemeyen, içmeyen, ağlayan, hiç gülmeyen, kimseyle oturup kalkmayan bir anneye yanlış yapıyorsun. Evet, 50 sene sonra da anne ölen çocuğunu unutamaz. Belki baba unutur ama anne unutamaz. Fakat takılıp da kalmaz. O, daha önce örnek verdik ya, parmağı kırılmıştı, alçıya kondu. 3-4 ay sonra pense gibi sıkıyor parmağını artık. Tamam, toparladı. Anne çocuğunu kaybettiğinde, filan kişi filan kişiden dayak yediğinde, filanca filanca kişinin iftirasına uğradığında ve benzeri işte, neyse o trajedi, bunun göstergesi uzun yıllar kalmamalı. Kaldıysa tedaviye gidilmeli. Bu tedavi yöntemlerinden de söz edeceğiz bize ait olan bölümünden. Bir başka gösterge sürekli korkma göstergesidir. Korku. Yani insan karanlıktan korkar. Uzun bir çölde tek başına kalmaktan korkar ama her şeyden de korkmaz. Oturduğun apartmanın merdiveninden inerken yalnız inemeyip yanında birisini beklemek abartılı bir korku. Misal, kendi evinde insan korkmamalı. Evet, başka bir misafirliktesin, dağ başındaki bir evde yalnız kaldın. Ya bir miktar oradaki korku normal. Ama kendi evindeki korku, kendi iş yerindeki korku, deprem olur insan korkar ama deprem olmadığı halde, deprem yaşamadığın halde ki korku gereksiz bir korku. Bir başka huzursuzluğun bulunduğunu ve tedavi gerektiğini gösteren işaretleri şimdi sayıyorum. Bir başka işaret de birileriyle yüzleşmekten korkmaktır. Borcun mu var? Dayak mı yiyeceksin? Yok. Niye yüzleşmiyorsun ki? Niye? Mesela misafir geliyor. Misafirin yanına çıkmak istemiyor ya bir misafirliğe gitmek istemiyor. Yalnızlık meyli gösteriyor. Yalnız kalma meyli. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Evet, bir hanım kız yabancı erkeklerin bulunduğu misafir ortamına çıkmaz. Bunun nedeni korku değil. Yalnızlık hissi değildir. Nedir? Mahremiyete dikkat etmektir. Ama bunu mutfakta bekleyerek geçiştirebilir. Yabancı erkek geldi mesela, amcasının çocukları geldiyse elbette onların yanında gidip lavabali bir şekilde oturmayacak. Ama gidip mutfakta annesine yardım eder. Bu eve yabancı geldi diye odasına kapanıp kapıyı kilitleyip bir de sandalyeleri sanki zorla açacaklarmış gibi kapının arkasına koyma tavrı yalnızlık, uzlet hastalığını gösteriyor. Bu da bir huzursuzluk hastalığıdır. Evet, o kimseyle problemi olan biri değildir. Evin sempatik bir çocuğudur belki ama gösterge bu hastalık ilerledikçe evlendiğinde veya çocuğu olduğunda bir gün problemli bir insanla karşılaşacağımıza dair bir göstergedir. Bir başka gösterge de uyku bozukluklarıdır. Kardeşlerim, çok önemli bir kural. Böyle bir kenara yazalım bunu. Rabbim Celle Celaluhu 7 saat uyumak için bu bedeni yaratmıştır. İbadet de dahil olmak üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Seyyidül Kevneyn olan bir insana dahi uyumayacaksın buyurmadı Allah-u Teala. Aksine Müzzemmil suresinde görüyoruz. Birazını uyu, yarısını uyu, üçte birini uyu. Yani gecenin tamamını uyuma yok. İbadet maksatlı bile olsa uyku bozukluğu yanlıştır. Tekrar ediyorum. Ucunda ibadet maksadı bile bulunsa, yani ibadet edeceğim, namaz kılacağım, Kur'an okuyacağım diye bile olsa uyku bozukluğu, uykusuzluk kabul edilemez. 15 saat her gün uyuyan birindeki aşırılık ve sapıklık neyse, 3 saat uyuyup bir daha uyumayan birindeki de budur. Bir hastalıktan kaynaklanır, ayrı bir mesele. Nöbet bekliyorsun, ayrı bir mesele. Senede bir defa, iki defa bir olay oldu, bir iş oldu, bir merak ettiğin, o ayrı bir mesele. Allah Celle Celaluhu güneşin ayarını kısıp, yani lambayı kapatıyoruz ya biz, güneşi de Allah akşam namazıyla beraber kapatıyor. Hafif loş kalıyor. Tam gitmiyor güneş. Yatsı namazıyla beraber tam sönüyor ışıklar. Artık yatma vakti gelmiştir. Önemli bir iş için bir saat, iki saat oturur insan. Sabah namazında fecirle beraber, sonra da güneşin doğmasıyla beraber hayat başlayacak. Müslüman insan çok genç yaşlarda belki 6 saatle de yetinebilir. Bazen 5 saat uyuyup iktifa eden de olabiliyor. Ama neticede 7 saat, biraz daha sağlık sorunu yaşayanlar için 8 saat, doğum yapmış bir hanım için 8 saat, 9 saat ideal uykudur. Korkarım, belki tıp adamlarının itiraz edeceği bir cümle olur. Benim şeriat bilgimden anladığım şeyi söylüyorum. Uyku ihtiyacımız, gıda ihtiyacımızdan daha önemli ve daha acildir. Çünkü gıdaya 2 gün, 3 gün insan hafif şeker düşüklüğüyle beraber katlanabiliyor. Hiç kimse 2 gün uykusuzluğa dayanamaz. Yani kendini kaybediyorsun. Cinnet geçiriyor insan. Zaten uyumak istemiyorum desen de uyku gözlerini kapatıyor. İnsanlar mesela açlık grevine gidiyorlar. 20 gün, 30 gün hiçbir şekilde yemiyorlar. Sonra yiyor, yemiyor ayrı bir mesele ama uyku grevine gideni duymadık bugüne kadar. Çünkü yapamazsın onu. Yani uyumayacağım demen mümkün değil. Yoğun bir ilaç verilip de mesela uyutulmadığını düşünelim bir insanın. Bu sefer ölecek, o çıldıracak yani, başka bir çaresi yok. Bu sebeple uyku çok büyük bir ihtiyaçtır. Uyku bozuklukları sadece sağlık açısından da değil, ahlak açısından da sorundur. Yani bir delikanlının gece bir saat uyuyor, gerisini uyumuyor. Yaptığı ahlak dışıdır. Şu anda değilse bile yarınki ahlaksızlıklarına yatırım yapmaktadır. Allah'ın takvimine uymayan insanda ahenk olmaz, huzur olmaz. Gece ve gündüz farkı Allah'ın takvimidir. Kur'an-ı Kerim geceyi istirahat için yarattık buyuruyor. Gece ders çalışıp gündüz uyumak yok. Düzensizliktir bu. Bu o gün olmasa bile bir zaman sonra kesinlikle sorun olarak yaşayacaktır. Yine iyi bir psikiyatrik inceleme yapıldığında gece ders çalışıp gündüz uyuyan, gündüz ders çalışıp gece uyuyanla karşılaştırıldığında aralarında performans farkı olduğunu ve gece çalışanın gündüzkünden daha düşük performans olduğunu görecektir. Ama şeytan insana hep gece çay iç, kahve iç, Nescafe iç, otur, ders çalış gibi bir mantık aşılamaya çalışır. Biz burada tabii olanı, fıtrata uygun olanı, Allah-u Teala'nın yarattığı dünya düzeninde isabetli olanı konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın bileceği iş şüphesiz kimin sonunda ne olduğunu. Demek ki uyku düzensizlikleri, kafada huzur sıkıntısı olduğunu gösteren bir işaret. İnsanın kendisini yok kabul etmesi. Neredeyse adını çağıracaksın Ali diye bakmıyor. Yani ben yok hükmündeyim. Evde çocuk kendisini yok kabul ediyorsa, gelin olduğu evde kaynananın önünde ben ölüyüm diyorsa, halbuki cesedi orada duruyor. Mesela bir okulda öğrenciler arasında kendisini böyle garip, yani numarası söylenince bir bakıyor beni mi arıyorlar diye. Varlığını hissetmemesi bir insanın bir hastalık çeşididir. Bu yanlıştır. Sürekli boğuluyorum, nefes alamıyorum zannetmek bir sorundur. Toplumsal beraberliklerden rahatsız olmak. Ama bu biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi, yani kadın erkek ayrımından, orada alkol kullanılıyor ondan, müzik dinleniyor ondan, yani bir haramdan dolayı veyahut da bana hakaret ediyorlar burada olması ayrı bir mesele. Kalabalığa karışmamak bir hastalık çeşididir. Vesvese, OKB diye isimlendirilen vesvese pek çok insanın sıkıntısı. Bu da esasen bir zihin rahatsızlığını gösteriyor. İnsanın güvende hissetmemesi kendisini. Uzun manada ve kısa manada güvende hissetme. Mesela elhamdülillah evin var, barkın var, anan var, baban var, eşin var, başında bir devlet var, o devlet şu kadar asırlardır devam eden bir devlet. Ben ne olacağım yaşlanınca? Ya Allah'tan kork, ne demek ne olacaksın? Ne oldu senden öncekiler? Yani vakti gelince herkes öldü. Yani bunu düşünememesi insan, ben ne olacağım? Ben evlenirsem eşimle yaşayabilir miyim? Ya bunlar elbette babasına veya amcasına sorup, ben bir eşle yaşayabilir bir kabiliyet görüyor musunuz bende demesi, bu ayrı bir mesele. Ama oturup 10 senedir istatistik topluyor, ben bir ev idare edebilir miyim? Allah'ın izniyle edemezsin sen bir evde. Neden? Ya bu araştırma taktiğin, bu şüpheciliğin senin ev değil, kümes bile idare edemeyeceğini gösteriyor. Yok öyle bir şey. Kendine güvenecek insan. Sen kendini var kabul etmedikçe başkası niye seni var kabul etsin? Müslüman psikolojisini konuşuyoruz kardeşlerim. Allah ile bağı olan, ölüp cennete gitmeyi umut eden bir Müslümanın psikolojisini konuşuyoruz. Basit şeyler konuşmuyoruz. Evet, dedik ki belli sebeplerle insanda huzursuzluk ortamı olabilir. Bu panik olarak, depresyon olarak ortaya çıkabilir. Bunun bir acil hastaneye yatırılması, doktor kontrolünde olması gereken bölümü var. O zaten doktorun işi. Bir de bunun başlangıç noktasında olması, ilerlememiş şeklinde olması, kendi kendine ayarlarını düzeltebilecek durumda olası bölümü var. Biz onu konuşuyoruz. Bu bölümde dedik ki bunun bir de işaretleri var. Bu işaretlerden bende böyle bir huzursuzluk altyapısı var mı, onu konuşuyoruz. Kendi kendime bu ayarı düzeltebilir miyim? Düzeltebiliriz Allah'ın izniyle. Çünkü ölümcül bir hastalık değil bu. Düzelmez bir şey değil. Burada kardeşlerim, Müslümansın madem, Allah'a iman ediyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Kur'an okuyorsun. Sen kuşlardan, güvercinlerden daha fazla Allah'ın kaderine teslim olacaksın. Temelde kader sorunu vardır bu tip problemlerde. Şimdi amentü billahi diye sayarken kadere iman ediyordur o. Böyle bir problemi yoktur aslında. Zaten Müslümanı konuşuyoruz, yani Müslümana böyle bir problem olmaz. Ama o imanın ayrıntısına girildiğinde, bu hastalıktan beni öldürür Allah. Ya da haşa, böyle söylemesi bile zor, telaffuz nasıl edeceğim onu merak ediyorum. Tamam Allah büyük, kerim ama bu baş ağrısı beni yaşatmaz. Yani kurtaramaz beni Allah bu işten. Demeye gelen Allah hakkında cahiliye kafasıyla düşünme hastalığı vardır. Bir mümin ne yapar? Ben A şahsı buyum. Çalış dedi Allah, işte çalıştım. Sağlığına dikkat et dedi, alkol alma dedi, bedenini koru dedi, korudum. Evlen dedi, evlendim. Anneni, babanı sakın ihmal etme dedi, etmedim. Bana bir ilmihal kitabında ne yazılıyorsa Müslüman öğüdü olarak hepsini yerine getirdim. Rapor bile almadım hastalandığım zaman, tembellik yapmaya alışmayayım diye. Şimdi de böyle bir musibet geldi başıma. Ben yapmadım bunu. Benim kapasitem de belli. Ben istesem de bunu düzeltemiyorum. Doktora götürdüm. Gece yarısı acile götürdüm. 20 defadır muayeneye götürüyoruz. Olmuyor. Ha demek ki Rabbim beni böyle görmek istiyor. Baş üstüne ya Rabbi. Tamam. Kadere teslimiyet böyle bir şeydir. Bunu sağlayamayanın gideceği yolun sonu intihardır. Çünkü yani gece yarısı güneş yokken dünyayı böyle bir küretle, kazmayla çevirip güneş tarafına getirelim, aydınlık olsun diye uğraşan bir adama ne cevap verilir? Deli bile değil denir. Deli bile bunu yapmaz. Niye? Ya dünyayı sen nasıl ters çevireceksin de gündüz yapalım. Mesela akşam 12'de İstanbul'u gündüzleştirelim. Dünya ters dönsün. Olur mu böyle? Olacak, kıyamet günü olacak. Şimdi olmaz ki bu. Bu ne kadar mantıksız bir şeyse. Ben insan olarak her şeyi yaptım. Akrabam yardım etti. Bütün akraba bir araya geldik. Buymuş. Böyle yaşanacakmış. Dediği zaman mümin akıllılık yapmış olur. Dert onu ezemez o zaman. Kardeşlerim çok dikkat ediniz. Bu mümin bir de ibadetleriyle, namazı vesairesiyle, nafile ibadetleriyle Allah ile bağını güçlendirdi mi? Ya bunu ne şeytan delirtebilir, ne hastalık bunaltabilir. Bunun evinde de ağır hasta lösemili çocuğu vardır. Böyle imanı olmayan birinin evinde de vardır. Biri matem tutuyordur akşama kadar. Biri de benim sevap makinem yavrum diye çocuğuna sarılıyor. Çünkü onun Allah'ın rızasını kazanacağını düşünüyordur. Ben ne yapayım? Bundan sonra yapılacak bir şey yok. Ama bir gün tıpta bir ilaç keşfedilir de bu ilacı kullanan çocuk bu lösemiden kurtuluyor denirse mesela, o değil o ilacın maaşıyla evini bile satıp, ayakkabısını satıp o ilacı almaya hazır. Tamam, Allah bundan bu kadar bekliyor zaten. Bekleneni yaptıktan sonra da bu mümin rahattır. Bir de ilave olarak, sigarasından alkolüne herhangi bir haramla bağlantısız bir hayat yaşıyorsa bereketli yaşıyor demektir. Bereketli bir insana hastalıklar, dertler, musibetler, hatta zindan, hatta kazalar ölüm getiremez Allah'ın izniyle. İlave olarak çevresini de organize ediyor. Mesela evde hasta çocuğum var ve bu beni kahrediyor. Bir de akrabalar geliyor. "Oo, bu çocukla nasıl baş edeceksiniz? Komşununki öldü, şöyle oldu." Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bir öbürü de geliyor. "Siz yalnız mısınız yahu?" diyor. "Sizin Allah'ınız var. Bu ev melek doludur şimdi. Merak etmeyin. İyileşse de iyileşmese de Allah sizinledir." diyor. Duasını yapıyor. Çocuğa küçük bir hediyesini getiriyor. O da misafir, bu da misafir. O da hasta ziyaretine gelmiş, bu da hasta ziyaretine gelmiş. Biri kezzap suyu döküyor hastanın üstüne. Öbürü de pamuk sürüyor aman incinmesin diye. Müslüman dikkat eder. Yani çevreni kendin oluşturacaksın. Sen zaten uyuzun tekisin diyen arkadaş var. Canım kardeşim ben yanındayım diyen arkadaş var. Kanser hastasını ziyarete gidiyor. "Yapma ya, yapma ya, efkarlandırdın beni, öyle dedi demek doktor." diyor. Çıkarıyor, sigarasını içiyor onun yanında. Adam sigaradan hasta olmuş. Sigaradan ciğer tedavisi görüyor. Onun yanında güya efkarlandı. "Şu balkona kadar ben bir çıkayım, balkonda bir sigara içeyim." diyor. Yani efkarlandı hastaya. Böyle bir arkadaşın olmasın daha iyi senin. Velev ki kardeşin olsun. Bir saat sigara içmesen ne olur? Yani insan, ben sigara örneğinden zikrettim. Konuşma, söz, lakırdı üzerinden örnek verdim ama her türlü Müslüman çevresini kendi oluşturmaya muktedir de, evet ananı babanı değiştiremezsin. Ama arkadaşlarını değiştirirsin. Ananın babanın da kendisini değiştiremezsin ama sana tavırlarına çeki düzen verirsin. Annen ve baban onları üzmeden, incitmeden senin yanında böyle konuşmamaları gerektiğini ikinci seferde anlarlar. Bu hayat böyle. Ve kardeşlerim, iki başlıklı bir ilave daha var bu saydığım maddede. Kur'an ve virdin olacak mümin olarak. Kur'an ne demek? Yani Allah'ın kitabından günde 5 sayfa, 10 sayfa okuyacaksın. Açılır, çiçekler açar bahçende, hiç merak etme. Hiç merak etme. Çiçekler açar bahçende senin. Ve virdin olacak. Virt neye diyoruz? Periyodik olarak tekrar edilen sabit zikir çeşidi demek. Mesela sabahleyin kalkınca 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir. 10 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed diyorum. Ondan sonra misal bunlar hep söylüyorum. Bu sabahleyin olur, öğle namazında olur, yatsı namazında olur, yatınca olur, teheccüde olur. Sen ne zaman programlıyorsan o programı hiç bozmuyorsun ama. Bu böyle devam ediyor. Buna virt deniyor. Tabi sünnet üzere olan şeylerden yapıyorsun. Nasıl her namazdan sonra 30 defa Subhanallah diye tesbih çekiyoruz, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Bunu da öyle gelenekselleştiriyorsun. Bu virt o kadar rahatlatıcıdır ki. Yani herhalde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hapse düştüğünde, kırbaç yediğinde rahatlatan bu virtleridir zannediyorum. Mesela İlave bir şey ezber bilmiyorsan Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi, Felak, Nas, İhlas surelerinden virt yap kendine. Üçer defa oku her birini. Bu camı açıp da insan bunalınca şöyle bir hava alalım diyor ya, bu o işte. Açıyorsun camı, göklerden, cennetlerden sana rüzgar geliyor sen okudukça. İhlasla okuyorsun tabi. Allah'ı denemek için bir virt yapılmaz. Bakalım tutacak mı diye Allah'la deneme olmaz. İlaç denenir. Kur'an ve sünnet ve zikir ve dua denenmez. Emretti Allah, yapılır. Tabii bu Allah'ın ve peygamberinin indirdikleri getirdiklerinden olur. Biri demiş 200 defa şöyle yap, 700 defa şöyle yap, o uyduruklar. Biz yapay ilaç, koca karı ilaçlarını konuşmuyorum. Biz Allah'ın ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden örnek vereceğim şimdi. Ve bir başka mesele kardeşlerim. İç bunaltan konu, birileriyle ilgili bir konuysa becerip özür dilemeyi, özrü de belli bedeli olsa bile kabullenmeyi alıştırmalıyız kendimize. Çok faydası olur. Eşinden, çocuğunun mesela, ondan 30 yaş küçük çocuğuna gel oğlum, bu yaptığım yanlıştı. Ben ölmeden gel öp beni, ben seni öpeyim. Öp elimi, helalleşelim oğlum. Ben de evladıma karşı problem kalmadı diyeyim diyebilmeli insan. Arkadaşa da diyebilmeli. Aksi takdirde o problem içeride durduğu için zihnini rahatlatamazsın. Ve bir başka konu da Allah'ın yasakladığı, toplumun çirkin gördüğü uygulamalardan kökten kopmak lazım. Kökten kop. O dururken yine problem devam ediyor demektir. Mesela sigara devam ediyorsa ciğer temizliğinin ne faydası olacak gibi kabul edeceğiz. Tabii ben zihinle alakalı olan boyutu üzerinden söylüyorum. Ve kardeşlerim, çok önemli bir mesele daha. Betonlu hayattan tabii hayata nispeten ne kadar becerilebiliyorsa geçmek lazım. Bunu o kadar tabii yapmalıyız ki, mesela bir evde siyah mobilya tercih edilmemelidir. Tabiat rengi boyalar tercih edilmelidir, mobilyalar tercih edilmelidir. Evet, günah değil, haram değil. Ama bir gardırobun yatak odasında simsiyah olması, kopkuyu bir renkten olması, kıpkızıl olması, ormanda görülür bir manzara mı mesela? Niye orman insanın hoşuna gidiyor? Niye deniz insanın hoşuna gidiyor? Neden insan çim görünce rahatlıyor? Renk bile insanı etki ediyor. Yani şimdi bunu sadece evde renk değişikliği yapalım diye demiyorum. En tabii ortam, bir dağ başında bir kulübede yaşamak, herhangi bir plazada yaşamaktan iyidir İstanbul'da. İşi gücü gereği insanların böyle bir hayat tercih edemiyorlar. Artık şehirler kaderimiz haline geldi. O zaman hiç olmasın. Mesela daha düşük katları olan bir apartman tercih ederiz. Mesela görüntüsü daha iyi olan bir yer tercih ederiz. Renge dikkat ederiz. Daha havalandırılması mümkün bir cam sistemi kurarız. Yani psikolog kardeşlerimiz şüphesiz bunlara çok güzel örnekler vereceklerdir. Ama tabiatı mümkün olduğu kadar, en fazla ne kadar yaşayabiliyorsam o kadar yaşayacağım bir mantık oturtmalıyım. Aksi takdirde kardeşlerim, boğulduğum bir yerde camı da açmıyorum, nefessizliğim devam ediyor benim. Yapacak hiçbir şey yok. Sen bile bile boğuluyorsun. Mümkün olduğu kadar, nasıl odanın havası çok sıkıntılı oldu, camı açıp hava alalım diyoruz. Mümkün olduğu kadar kendimizi daha tabii hayata, bunu evlerimizden örneklendirdim. Gıdada da böyle. Niye pastaneden yemek yiyeceğiz de evde mis gibi, mesela çocuklarımız mısır ekmeği üzerinden bir pasta denemesi yapalım, daha tabii bir şey olsun. Pahalı olsun, tabii olanı alalım. Gıda katkılı malzeme kullanmayalım. Bu tabiiye kaydıkça bünyemiz yaratıldığı mekanizmayı görecektir. Biz yapay şeylerle, apartmandan, gıdadan, kıyafetten, mesela daracık bir kıyafet, alimallah, mesela bir insanın bacak genişliği diyelim ki 40 santimdir. Giydiği pantolon 39 santim. Veya 30 santim. Daracık bir şey giyiyor. O 1 santim veya 10 santim fark senin kaslarını sıkıyor. Belki de üreme organlarını bile rahatsız ediyor. Niye kendimizi böyle zor... Niye geniş giymeyelim ki mesela? Niye daracık giyeyim ki? Niye güzel görünmüyor diye boynum üşüyecek bir kazak çeşidi giyeyim? Ya millet ne derse desin, ben sağlığım önemli değil mi? Kendi zevklerim önemli değil mi diye düşünmek zorundayız. Bir başka huzurlu bir kafa, mutlu bir hayat için bir başka konu da kardeşlerim, Müslümanca düşündüğümüzde, olumsuzluklardan uzak kaldığımız gibi olumsuzluğu bilgileştiren kaynaklardan da uzak kalmalıyız. Bugün dünyada kaç trafik kazası oldu diye her akşam merak eden biri, trafik kazası yaşamadığı halde 1-2 sene sonra kaza yaşamış birisine döner. Bugün ne yazık ki haber bültenlerini açtığımızda, tesadüfen bir haber bülteni izlediğimizde bir tane insana huzur veren bir sanat haberi mesela çıksa bile onu en son okuyuyorlar. Yani kimsenin haber izlemediği saate bırakıyorlar. Huzur verecek bir haber yok. Filan yerde keçiler meradaydı bugün diye bir haber. Haber değeri yok insan. Çünkü hep bela arıyor insan. Kendi belasını arıyor. Kendi belasını arayan birinin Zannediyorum iyileşmeye de niyeti yok o zaman. Dolayısıyla haberleri kastetmiyorum. Bilgi kaynağı her şeydir. Evet, internetten, televizyondan, gazeteden haber öğreniyorsun. Ajanslardan haber, tamam bu. Bir de aile ortamı var. Mesela 3 tane enişten var. Birine gidiyorsun, huzur, mutluluk konuşuluyor. Öbürüne gidiyorsun, onunla kavga etmiş, bununla savaşmış, filanca partiydi, filanca şunu yaptı, siyasi liderler, hocalar, aman Allah'ım. Uzak dur ya. Ona senede bir defa 15 dakikalığına git, farz yerini bulsun. Bu ablana gittiğinde de dünya ahiret güzelliklerinden konuşuluyor. Babam ne güzel ekin ekerdi diyor. Babam işten gelince şunu alırdı. Tatlı hatıralar konuşuyor. Ya ikisinden döndüğündeki kafan aynı değil senin. Birinde iyi ki ablama gitmişim, ne kadar güzel oldu. O çay ne tatlıydı yahu. Böyle çay olur muydu diyeceksin. Öbüründen döndüğünde ya ablamın çayına çamaşır suyu mu katlar, neydi o? Dedirtecek sana ya, zihnin bunu diyor. Sen dilinle demesen bile. Hocaya gidiyorsun. Bir hocaya gidiyorsun. Siz nesil misiniz, insan mısınız diyor. Öbür hoca iyi değil, bu hoca iyi değil. Ulan bir nasihat dinlemeye gittik. Dinimiz, imanımız gitti elden. Öbürüne gidiyorsun. Maşallah yavrum ne güzel namaz kıldın benimle. Bu namazı unutma diyor. Ya biri bal sürüyor, öbürü zehir sürüyor ekmeğine senin. Tercihini iyi yap. O hocaya gidilmez, o enişteye gidilmez diye demiyorum. Sen problem yaşamak istemiyorsan, huzurlu bir zihinle hayat sürdürmek istiyorsan sana kılavuzluk etmeye çalışıyorum. Çok önemli bir nokta kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim şimdi unuttuğumuz bir şey hatırlatıyor bize. Ağlamak. Ağlamak yani kelime biraz nereden çıktı gibi oldu. Gözyaşı akıyor, ağlıyorsa bu ağlamak huzur veren bir şeydir. Ashab-ı kiramın nasıl ağladığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla olan muhabbetinden hadislerde bakıyoruz. Hüngür hüngür ağladık diyorlar. Biz şimdi kendi kendimize bir kültür oluyor. Erkek ağlamaz. Kadınlar ağlar. Çocuk ağlar. Büyük ağlamaz. Yanlış. Yanlış. Ağlar. Öyle bir güzel ağlar ki hem de. Emin olun kardeşlerim. Tabii ki bir hastanelik vakayı konuşmuyorum yani. Allah muhafaza buyursun. Ağır bir bipolar hastası kardeşimiz muhakkak doktora gitmesi lazım. Öyle sözle düzelecek bir durum değil ama öyle pozisyonlar var ki baş başa kalıp da abi kardeş 20 dakika ağlasalar ikisi de rahat edecek, oturup ondan sonra fasulye yiyecekler. Ama o arada erkek ağlamaz, büyük ağlamaz, delikanlı ağlamaz diye kendi kendimize batıl bir düşünce bu. Ya gözyaşı yok mu senin deponda? Var. Duygulanmıyor musun? Sinirinden ellerin titriyor. Ne oldu sen? Niye elin titriyor? İşte ağlaman gerekiyor. Ağlamayı beceremiyorsun. Beceremediğin için de bu şekilde sıkıntı çekiyorsun. Çocuklar ağlarlar konuşamadıkları için. Konuştuğu zaman da ağlar ama. Anneler ağlarlar. Hem çocuğun hizmetini yapar, sayar söylenir, etme eylemez, 50 defa yaptın bunu niye yapıyorsun? O arada da hem ağlar. Demiş ya atasözü, hem ağlarım hem giderim. Kızlar yani koca evine gidecekleri zaman düğünü yapılınca hem ağlarım hem giderim dermiş. Vallahi çok isabetli bir söz. Ağlayacaksın tabii, anandan ayrılıyorsun. Ve gideceksin, kader bu. Senin anan da başkasının evinden çıkıp gelmişti zaten. Baban ağlatmıştı. Seni de ağlatacaklar, kader bu. Böyle kurmuş bu düzeni Allah-u Teala. Hem ağlarım hem giderim. Çok iyi bir taktiktir. Adını böyle koyalım. Hem ağlarım hem giderim. Evet, insan çocuğunun yanında ağlar mı? Ne sıkıntısı var? Ağlarsa ağlasın deriz ama karakter ve kültür buna müsaade etmiyor olabilir. O zaman ne yaparsın? Çıkarsın bir parkta, hem bağırırsın hem ağlarsın. Boşalırsın, iki ay rahat edersin Allah'ın izniyle. Ama insanların yanında da ağlamanın bir sıkıntısı yok. Ahireti hatırlarsın ağlarsın. Ananı babanı hatırlarsın ağlarsın. Yediğin dayağı hatırlarsın, ağlarsın. Yok bir sakıncası. Ağlamak ayıp değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaş aktı ya. Ne diyorsun sen? Miraç görmüş bir peygamberdi. Kucağına ölmek üzere olan torunu konunca gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağladı. İnsan değil miyiz biz? Ağlamak ayıp bir şey değil. Ağlamayı sömürmek ayıptır. Saygısızlıktır. Çocuk hiçbir dırıltısı olmadığı halde sırf annesinin dikkatini çekmek için ağlarsa şimdi olmadı işte. Bu çocukluk işte, fıtri değil bu. Bu yapay. Büyük de ağlar, küçük de ağlar. Bunu sömürürsen bir başka başlık kardeşlerim. Yani bu neler yapabiliriz bu sıkıntılı stresten, ortamdan kurtarmak için? Tabiata çıkmak şifadır. Bunun adına seyahat de diyebiliriz. Yani yürüyerek mesela takati varsa, arızası yoksa bir insan ağacın olduğu bir yerde, denizin olduğu bir yerde, apartmanların arasında yürüme daha fena olursun. Bunaldığında git 5 kilometre yürü, döndüğünde farklı olduğunu göreceksin. Ve yoğun nefes al, nefes taktiği yap. Yani ciğerlerin boşalsın, ağır nefesler al, yürü. Tabii ki sporcu değilsen koşma. Senin yapabileceğin bir şey değil. Rahatladığını görüyor. Tabiata çıkmak faydadır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Spor kesinlikle faydalı. Çok faydalı hem de. Spor yapamıyorsan masaj yapabilirsin. Faydalı. Buradaki şüphesiz spor derken haram spor yap demedim. İç çamaşırlarını çıkarıp yüz demiyorum. Ama helal olan spor faydalı. Mesela psikolog kardeşlerimiz bu konuda özel bilgi vermelidirler bize. Yüzme sporu her çocuğundan ihtiyarına kadar her insan için en faydalı ve ilaç gibi bir spordur. Ne yazık ki biz bunu çıplakların yaptığı bir işe dönüşmüş haliyle gördük bu asırda. Öyle değil. Öyle değil. Köy çocukları bundan 50 sene önce köylerindeki derelerde bütün şehirlilerin bulamadığı stresi atacak imkanlar buldular. Şimdi şükürler olsun yüzme havuzları var. Devlet, belediyeler bunları işletiyor. Gidip helal yüzme çeşidi istediğimizi 20 kişi mahalleli olarak müracaat edeceğiz. Karma yüzme istemiyoruz. Ahlaka aykırı bir şey istemiyoruz diyeceğiz. Bir hoca nezaretinde oranın muhakkak hocası olacak. Profesyonel öğreneceğiz. Yani bel fıtığı ameliyatı olanlara bile doktorlar yüzmeyi tavsiye ediyorlar. Yani sadece morale, zihin berraklığına değil, yani vücudun kaslarına bile çok büyük faydası olan kaliteli bir spor. Bunun için yüzme sporunu mühim bir sünnet, bir uygulama, Müslüman kültürü olarak görüyoruz. Haftada doktor ne kadar tavsiye ederse, bünyeye göre değişiyor tabii. Ve de mesela suya atlayıp kendisini nefessiz bırakacak kadar hasta olan, zihin sorunu olan birine doktor tavsiye etmez zaten. Yani normal, ufak ne dedik? Biz elle ayarı yapılabilir, manuel ayarı yapılabilecek sorunlarla konuşuyoruz. Yani otomatik, merkezi ayarlama yapılacak sorunlar bizim işimiz değil. Yüzme başta olmak üzere, yürüyüş çok kaliteli bir spor çeşidi. Bu mantıkla tabiata çıkmayı, suyla buluşmayı denemek lazım. Keşke bunları bu kafalarımızdaki dertler yoğunlaşmadan denemeyi becerebilen ailelerimiz olsaydı bizim. Keşke yüzmeyi, yürümeyi, koşmayı spor değil de hayatın bir parçası olarak anlayabilecek annelerimiz, babalarımız olsaydı. Allah onlardan razı olsun. Bunları öğrenme fırsatı bulamadılar ya da hayat zorlukları izin vermedi de diyebiliriz. Ve kardeşler, ağlamak gibi unuttuğumuz ama asla unutulmaması gereken bir nokta daha var. Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim nedir? Ana babanın üstü, ana babanın yanları. Yani ana babanın üstü kim? Dedeler, nineler. Onların yanları kim? Amcalar, dayılar, teyzeler, halalar. Yukarıdan aşağı doğru yaklaştıkça sana gücü artan, uzaklaştıkça gücü azalan bir bağdır bu. Sıla-i Rahim, huzurun ruhudur. 3 senede bir dayısını görenle, 3 ayda bir gidip yük olmadan, külfet getirmeden dayısını ziyaret edenin huzuru aynı değildir. Nenesinin haftada bir duasını alanla, nenesini en son 4 ay önce telefonda sesini duymuş aynı değildir. Belki farz değil. Mesela her hafta aramak farz değil belki. Ama her hafta arayan huzur bu. Bu dünyayı böyle kurmuş Allah. Camı açınca temiz havanın girdiğini nasıl hissediyorsan, Allah rızası için bir menfaat gözetilmeden, iki, külfet yapmadan. Yani 86 yaşında bir neneyi ziyarete gidiyorsun. Bana bir pilav yap nene, senin pilavın iyi oldu. Kadın kalkışı 10 dakika sürüyor yerinden, hatırını da kıramıyor senin. Sana bir pilav yapıyor, kendi için yapmamıştı onu kadıncağız. E sen külfet getiriyorsun. Bunun adına silah-ı rahim değil, baskın denir. Baskın bereket getirmez. Kardeşler, iki farklı şey zikrettim. Ağlamak ve silah-ı rahim. Bunların altını çizelim. Huzur kaynağıdır bunlar. Allah için. Yeter ki sen Allah için yap. Ve bir nokta daha, bu da önemli bir husus kardeşlerim. Elimizden gelen dış değişiklikler icat edebiliriz bunalınca. Çok bunalan biri mesela elbise değişikliği yapabilir. Mesela saçlarını farklı tıraş edebilir. Yahudi'ye benzememek şartıyla. Alman züppesine benzememek şartıyla. Mesela saç bırakıyordu. Evdeki huzursuzluklar onu bunalttı. 15 senedir ilk defa berbere gidip saçlarını 3 numaraya vurdurabilir. Ayıp değil, günah değil. Bundan ciddi rahatsızlık hissettiğini görecektir. Mesela hep gömlek giyen bir kişiydi. Hiç onu 50 senedir gömlek giymeden tişörtle dışarıda gören yok. Tişört giyer, işine öyle gidebilir. Boğazlı kazak giyebilir. Bu değişiklik, evet, köklü bir rahatlama getirmez. Ama bir an cam açar gibi, içeri temiz havalar gibi huzurluk getirebilir. Buna dikkat edeceğiz. Ve çok önemli üçüncü noktamız. Çok şey anlattım, dört noktada kilitleyeceğim bunları. Çok önemli üçüncü noktamız, kendini bir 10 katlı apartmanın balkonundan aşağıya bırakmadığın gibi boşluğa da bırakmayacaksın. Boş vaktin olmayacak. Apartman boşluğuna da atma kendini, delilik bu. Vakit boşluğuna da atmayacaksın kendini. Bütün bunlar vakit. Din esnedikçe büyüyen sorunlardır. E nasıl vakit dolduracağım? E ibadet yapıyorsun, onu artırabilirsin. Fazla artıramadın. İşini artır, seyahatini artır, sporunu artır, el becerini artır. Bu dünyada hiçbir şeye eli müsait olmayan insan olmaz. Keşfetmemiştir onu. Hiçbir şey yapamıyorsan, ipleri düğüm yap, iyice asıl, onları çözmeye çalış sonra. Ya bir şey yapman lazım. Uyku dışında elin, ayağın, gözün boş durmasın. Film izlemek boş vakittir. Film bir iş değildir. Tam aksine boş vakti boşluğa atmaktır. Film hayal çünkü. Sen de zaten hayalden kaçıyordun. Ve dördüncü önemli püf noktam. Yani çok madde saydım. Dört tanesi çok önemli dedim. Kardeşlerim, sana bu derdi veren Allah, elinin açılmış ona yalvarıyor, görülmesini istiyor. Şehvetin bastırdığı, fakirlik bastırdığı, akrabalar sıkıştırdığı, şu sıkıntı oldu, iş sıkıntısı oldu, başın ağrıyor, gözün ağrıyor, birileri sana sitem etti, hakaret etti, dayak yedin, say ya, yüzlerce dert say. Bunları Allah gördü senin üzerinde. Sana Allah çare verecek de senin ellerini böyle bağrına oturmuş, öyle denizde balık seyreder gibi görmek istemiyor Allah-u Teala. Ya Rabbi dediğini görmek istiyor. Ya Rabbi. E ben Arapça dua bilmiyorum. Kim dedi ki sana Arapça dua şart diye? Türkçe'de mi bilmiyorsun? Derdin nedir onu da bilmiyorsun. Mesela örnek bir dua. Ya Rabbi. Ey beni yaratan Allah'ım. Ey yerlerin göklerin Rabbi olan Allah. Ey biraz önce namaz kıldığım Allah'ım. Ey Ramazan'da onun rızası için oruç tuttuğum Allah'ım. Zor mu bunları söylemek? Yok. Veya başka bir şey. Ey Sivas'taki bizim köyümüzü yaratan Allah'ım. E tamam, bu da dua. Ey anamı yaratan Allah'ım. Bana hayat veren Allah'ım. Başla. Ya Rabbi. 20 gündür baş ağrısından uyuyamıyorum. Ya Rabbi. Herkesi etrafımda kötü kimse kabul ediyorum. Ya Rabbi, bir türlü ben yaşayamam, ölürüm bu hastalıktan korkusunu atamıyorum. Ya Rabbi, babam niye bana böyle yaptı takıntısından bir türlü kurtulamıyorum. Say, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin, gücün yeter. Bana yardım et ya Rabbi. Bu dertlere esir etme beni. Bu vesveseyle beni öldürme ya Rabbi. Bana sabır ver ya Rabbi. Dua işte. Peki, ben biraz daha İyi bir dua, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dertliler için tavsiye ettiği duayı yapayım. Aa, çok güzel. Allah kabul etsin. Şimdi yap bunu işte. Şimdi yap. Bir dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dertli insan kim ise okuduğu zaman ihlas ile okursa, Allah'ı denemek için değil, öyle istedi diye ona teslim olarak okursa ve buna sürekli devam ederse biiznillah zihninin rahatladığını, aklının yerine oturduğunu görecek. Okuyorum duayı. Allahümme inni abduke ve ibnu abdike ve ibnu emetike ve fi qabdatike nasiyeti biyedike mâzın fiyye hukmuke adlun fiyye kadâuke es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev iste'sarte bihi fi ilmil gaybi indeke en tec'alel kur'ana rabi'a kalbi ve celâ'e hemmi ve gammi. Sahabi bu duayı Efendimizin öğrettiğini görünce, ya Resulallah, hepimiz okuyalım mı bunu? Nasıl kaçırırsınız? Tabii okuyun buyurmuş. Ben bunu geçen sene okumuştum, hala iyi olmadım diyene söyleyecek bir şeyim yok. Beşerin yaptığı bir ilaç, bunu 10 gün sabah, öğlen, akşam 8 saat aralıkla kullanacaksın diyor. Ondan sonra gel bir daha ayarlayacağım ben bunu diyor doktor. Ondan sonra da sana diyor ki tansiyon ilacı olarak bunu kullanacaksın. Ne zamana kadar doktor bey? Mezarda gerekmez diyor. Ben 12 senedir tansiyon ilacı kullanıyorum. Allahu Teala'nın gönderdiği bir şifa. Ben bunu her gün sabah akşam niye kullanmayayım ki? Bir başka bu biraz uzun diyen için daha kısa bir dua da var. Allahümme İnni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel acizi vel keseli vel buhli vel cübni ve dal'id deyni ve galebetir rical. Bu da dertli ortamlarda biiznillahi teala nefes almanı sağlar. Nefes aldırır. Kardeşlerim, dedim ki mümin psikolojisini konuşacaksak huzurlu bir insan istiyoruz demektir. Bu huzur, dertsiz, sıkıntı, insan için sıfır hiçbir zaman mümkün değil. Ama çok asgari, kaldırılabilir, taşınılabilir, düzeye indirilebilir. Sağlıkla ilgili ağır bir sorunsa doktora gidiyoruz, psikolog terapisi alıyoruz. Ama bunun önemli bir bölümü manueldir. Büyümeden kendi kendimize bu ayarları yapabiliriz. Rabbim hepimizi muvaffak etsin, sıkıntılardan, dertlerden arındırsın. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.